มีนกสาลิกาตัวหนึ่งสมบูรณ์ฝังมันก็อยู่ในกรงทองที่ปูด้วยผ้ากำมะหยี่อย่างดีมีข้าวตอกผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็น้ำแร่ให้มันกินให้มันดื่มยังอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็ร้องเพลงเจ้ยแจ้วยังมีความสุขมากเลยทีเดียวนกสาลิกาตัวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังสิ่งที่เป็นมงคลนำมาซึ่งความโชคดีประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะนำพาชีวิตของเราให้มีความเจริญให้มีความมั่งคั่งเริ่มจากในยามแรกในวันแรกจนไปถึงในตลอดทั้งวันตลอดทั้งปีการฟังนั้นท่านฟังจะทำให้ปัญญาของเรามีความกว้างขวางมีความสูงส่งมีความลึกซึ้งนอกจากปัญญาแล้วก็ยังมีศรัทธามีความเพียรมีคุณธรรมอื่นๆตามมาได้การฟังนั้นต้องให้เข้าถึงส่วนที่เป็นปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นตั้งฝังเป็นอันดับสูงสุดในธรรมวินัยนี้ในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวในนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็มาในส่วนที่เป็นคัมภีร์อรรถกถาในพระไตรปิฎกซึ่งคัมภีร์ที่เป็นคำอธิบายเหล่านี้ท่านผู้ฟังท่านก็แยกส่วนมาจากในแม่บทหรือประเด็นเรื่องหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้แยกส่วนมาเพื่อให้ทราบชั้นของข้อมูลคือให้ไม่หลงลืมรากหรือแก่นแท้เพื่อให้แยกส่วนที่เป็นประเด็นส่วนที่เป็นหลักสำคัญแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมจึงในรายการธรรมรับอรุณเราก็แยกส่วนเหล่านี้ออกมาเพื่อให้เราไม่ลืมรากท่านผู้ฟังเพื่อให้เราเข้าถึงแก่นแท้ได้ซึ่งแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเรื่องวิมุตติเรื่องหลุดพ้นเรื่องปัญญาเราฟังให้เกิดปัญญานั่นคือเรื่องสำคัญในปีนี้ข้าพเจ้าก็เน้นเรื่องของปัญญาจึงได้นำเรื่องชาดกที่แสดงถึงความที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญปัญญาบารมีมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจัดเป็นซีรีส์ซีซั่นแรก6ตอนเราฟังจบกันไปแล้วซีซั่น2นี้ยังไปต่ออีกหลายตอนในตอนนี้เป็นตอนที่3ของซีซั่น2เรามาทบทวนเนื้อหาในเอพิโซดแล้วกันสักนิดหนึ่งใน2เอพิโซดแรกของซีซั่น2นี้พูดถึงเรื่องการรบพุ่งที่พระเจ้าจุลนีนั้นมาทำการรุกรานในเมืองมิถิลาโดยการออกอุบายโดยพราหมณ์ชื่อเกวัตตะสุดท้ายก็ได้พ่ายแพ้กลับไปจนกระทั่งว่าโมโหสถนี้ได้ทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆที่พวกนี้ขนมายังสร้างความอับอายไว้ให้กับพระเจ้าจุลนีแล้วก็พราหมณ์เกวัตตะเป็นอันมากเวลาผ่านไป1ปีท่านผู้ฟังหลังจากการรบพุ่งในครั้งนั้นพ่ายแพ้กลับไปตลอด1ปีเนี่ยพราหมณ์เกวัตตะเนี่ยดูแผลที่หน้าผากจากกระจกอยู่ทุกวันทุกวันคือมองกระจกทีไรเห็นแผลที่หน้าผากของตัวเองทุกทีแผลนี่เกิดจากตอนที่ไปทำการรบด้วยวิธีการเจรจาต่อรองกันแต่เกวัตตะเกิดดันโลภในแก้วมณีที่มโหสถเอามาล่อก้มลงไปหยิบถูกมโหสถกดลงเข้าให้ศีรษะกระแทกพื้นหูไปมาอีก จ้งข่าวว่าโอ้เนี่ยทำไมมากราบไหว้ถึงเท้าเกิดแผลขึ้นที่หน้าผากก็มีความแค้นใจในเรื่องนี้ตลอดมาจากนี้ไปท่านฟังในเนื้อหาของเอพิโซดที่3ก็เป็นแผนการใหม่ที่พราหมณ์เกวัตตะและพระเจ้าชุลินีจะล้างแขนในการที่มโหสถได้เอาชนะในศึกสงครามเรื่องของเวรเนี่ยนะท่านฟังมันผูกกันได้อยู่อย่างต่อเนื่องคิดดูนะฝ่ายมโหสถพระเจ้าวิเทหราชก็ไม่ได้ไปทำอะไรคนอื่นเขานะเขาหนีมาทำเราใช่ปะยกทัพมาตีเอายังผูกก็ผูกเวรอีกเพราะว่าดันไปเอาชนะเขาพอเขาแพ้ไปเขาผูกเวรให้เราหาเรื่องใส่ให้อีกเอาทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาก่อนนี่แหละมันมีเรื่องได้กับคนพาลหรือจริงบางทีแม้ตัวเราเองไปผูกเวรคนที่ดีๆก็มีเนื่องจากการที่ทำอะไรที่ไม่ชอบพอกันเขาทำให้เราทำให้เขาทำฉันก่อนเกิดเรื่องกันกระทบกันการผูกเวรเนี่ยไม่ได้จะล้างด้วยการผูกเวรคือคิดว่าจะแก้ไขได้คิดว่าจะเอาคืนได้ผูกเวรอยู่ตลอดการที่จะคลายเวรในข้อนี้ก็ต้องอย่าคิดว่าเขาทำเราหรือเขาทำร้ายเราแต่ว่าแหมสำหรับพราหมณ์เกวัตตะเขาคิดไม่ได้ไงท่านฟังเห็นทีไรมันก็สะกิดต่อมผูกเวรทุกทีคราวนี้ล่วงเวลาไปปีหนึ่งคิดแผนการใหม่คราวนี้ใช้แผนนารีพิฆาตเหมือนฝ่ายกลางตังคือซุนกวนในเรื่องของสามก๊กที่มีจิวยี่เป็นที่ปรึกษาเป็นบัณฑิตเป็นกุนซือให้ที่จะหลอกล่อเล่าปีให้มาติดกับโดยการยกน้องสาวให้โดยให้มาแต่งงานอยู่ที่ง่อกกเล่าปีที่มีคงเบ้งเป็นกุนซือมีจูล่งเป็นแม่ทัพติดตามไปก็เพื่อที่จะแก้คนกลับในข้อนี้ของฝ่ายจิวยี่นั่นคือเรื่องสามกองนั้นทุกฟังอุบายการรบแบบนี้เนี่ยเขามีมาตั้งแต่ก่อนแล้วในเรื่องของโมโหสถนี่ฝ่ายพราหมณ์เกวัตตะก็ใช้อุบายนี้โดยการคิดแผนว่าลูกสาวของพระเจ้าจุลนีที่ชื่อว่าปัญจลจันทีเนี่ยโอ้จะมีรูปโฉมงดงามมากเปรียบด้วยเทพอัปสรอายุนี่ก็16ปีแล้วออกครองเรือนได้ใช้ปัญจลชันทีนี่แหละเป็นเหมือนทำทีว่าจะยกให้เชิญมาแต่งงานแล้วก็จะฆ่าทิ้งเสียทำนางให้เป็นเหมือนเบ็ดให้ปลาคือทั้งพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็มโหสถมาถึงซะก็จะฆ่าทิ้งเพียงแค่นี้เราก็จะกำจัดศัตรูของเราได้มีความคิดว่าอย่างนี้คิดแผนนี้นะด้วยความแค้นด้วยความผูกเวรที่มีมาทำให้ไอเดียเนี่ยความคิดเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะว่าตัวเราเองก็ตามอะเวลาที่เราโกรธใครไม่พอใจใครเนี่ยความคิดต่อเนื่องของเราเนี่ยเป็นไปแบบไหนถ้าบอกว่าเรามีความโกรธแช่อยู่เนี่ยนะความคิดเรื่องอะไรตามต่อมาเนี่ยมันจะไปเป็นลักษณะแบบอาฆาตพยาบาทคิดปองร้ายแบบนี้เสมอหรือถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันมีอารมณ์แบบอยากได้ความคิดนึกอะไรตามต่อมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไปในทางการไปในทางการใช้จ่ายไปในการเสพสุขเสมอเราตรึกเรื่องใดๆจิตเราน้อมไปในทางนั้นต้องระวังความคิดระวังอารมณ์ของเราให้ดีลักษณะของอาจารย์เกวัตตานี่ก็เป็นแบบนี้ล่ะมีความแค้นฝังอยู่ก็จึงคิดเรื่องแบบนี้ออกมาได้สมัยไหนใครเป็นแบบนี้ก็คิดแผนแบบเนี้ยออกมาได้แผนการที่ยิ่งไปกว่านี้ ก็ยังคิดได้ทีนี้พอเขาคิดแผนการนี้แล้วก็จึงนำไปเสนอกับพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีเนี่ยต้องฟังพอได้ยินว่าเกวัฏฏะมีแผนใหม่มาเนี่ยโอ้ยขยันเลยยานแล้วโอ้ยอาจารย์คราวที่แล้วนี่เราเอาตัวแทบไม่รอดแม้แต่ผ้านุ่งอะไรต่างๆยังไม่ได้จะเอามาด้วยซ้ำทว่าคราวนี้ท่านจะมาคิดแผนอะไรหยุดพระเจ้าจุลนีว่าสาวเลิกอย่าคิดเดี๋ยวก่อนข้าพระองค์มีแผนดีจริงๆคราวนี้เราจะกำจัดมันได้กว่าพระองค์ไม่แค้นหรอที่ถูกเขาทำอย่างนี้โอ้ยมันก็แค้นเหมือนกันแล้วเอาไหนท่านลองว่ามาพูดตอนนี้ไม่ได้มันเป็นแผนการลับต้องพูดสองคนคราวที่แล้วเนี่ยไปกันที่อุทยานก็ถูกนกแก้วขี้ใส่ปากนั่นเองเอาไหมคราวนี้เราไปที่ห้องบรรทมของพระองค์ก็แล้วกันที่นั่นเนี่ยเราจะได้คุยการงานกันได้สองคนฝั่งพระเจ้าจุลนีกับพราหมณ์เกวัฏฏะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็จึงพูดแผนเรื่องนี้กันว่าเนี่ยจะให้นางปัญจลชนทีทำทีว่ายกให้พระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ให้มาที่นี่ทั้งสองคนเลยแล้วก็จับค่าเสียโดยอุบายที่จะให้พระเจ้าวิเทหราชหลงเนี่ยก็คือให้กวีแต่งกลอนขึ้นมาแต่งกลอนมาในลักษณะที่ว่าโอ้ยคนที่มีชัยชนะเหนือศัตรูมีราชสมบัติอะไรต่างๆเนี่ยคนที่จะเหมาะสมกับนางปัญจลชนทีไปกว่าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยไม่มีการที่ถ้าได้ครองราชสมบัติแล้วไม่มีอิทธิรัตนะคือหญิงที่เป็นแก้วแบบนี้โอ้ยสมบัติอื่นๆก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็ให้จินตกวีเนี่ยเขาไปเที่ยวร้องเที่ยวขับไปในที่ต่างๆให้ไพเราะริ้งเพราะว่าได้ยินมาว่าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยเป็นผู้ที่หนักในเสียงพอได้ยินเสียงแล้วมันจะซาบซึ้งเข้าไปอยู่ในจิตใจได้พอพระเจ้าวิเทหราชเกิดความลุ่มหลงในนางปัญจลชนทีแล้วเราค่อยเชิญมาพามาพอเหยอกินเบ็ดติดกับแล้วเนี่ยไม่ต้องให้แต่งงานกันจริงๆฆ่าเลยแต่งงานยังไม่ต้องพูดถึงแม้จะให้จับมือแม้จะให้เห็นเนี่ยก็ไม่ให้จับมือด้วยไม่ให้เห็นด้วยโถมีแผนการร้ายกาจแบบนี้คือคิดว่าจะผูกสันธวะไมตรีคำว่าผูกสันธวะไมตรีนี่ก็คือการสร้างไมตรีแบบที่ว่าให้แต่งงานกันแต่กลับผิดระเบียบประเพณีทางการทูตด้วยความแค้นที่คิดอยู่ในใจพระเจ้าจุลนีฟังไปเนี่ยก็จับคางไปนะฟังไปเนี่ยก็กอดอกไปจับคางไปคิดไปเราก็รักลูกสาวเราใช่ไหมล่ะโอ้จะยกลูกสาวให้มันนี่ผมไม่ยกให้ละเออแต่พูดว่าเห็นก็ไม่เห็นไม่ต้องพูดถึงว่าจะจับมือหรือแต่งงานด้วยเราก็ได้ฆ่ามันอีกเอาสิจะรออะไรดำเนินการเลยในขณะที่สองคนนี้กำลังปรึกษากันอยู่เนี่ยนกสาลิกาตัวหนึ่งท่านผู้ฟังที่เป็นนกที่พระเจ้าจุลนีนั่นแหละเลี้ยงไว้เองเลี้ยงไว้ในห้องนอนอยู่ในกรงทองนางนกสาลิกานี้ก็ได้ยินข้อความได้ยินบทสนทนารู้ถึงแผนการของพระเจ้าจุลนีกับอาจารย์เกวัฏฏะนี้ตลอดเธอก็ไม่พูดอะไรเธอก็ฟังอยู่ของเธอธรรมดานางนกสาลิกาตัวนี้ก็เป็นนางนกที่ฉลาดแล้วก็รู้ความได้ฟังข้อมูลแล้วก็อยู่เงียบแล้วก็กินข้าวตอกคลุกด้วยน้ำผึ้งของตัวเองไปในวันถัดมาท่านผู้ฟังพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็จึงให้เรียกนักประพันธ์ทั้งหลายมาเลยแล้วก็ให้ดูรูปโฉมของนางปัญจลชนทีอธิบายไปเลยแต่งไปในกลอนนี่เลยว่าผิวพรรณเธอเป็นอย่างไรในตาเธอเป็นอย่างไรแก้มเธอเป็นอย่างไรผมเธอเป็นอย่างไรนิ้วมือเธอเป็นอย่างไรฝ่าเท้าเธอเป็นยังไงสวดทรงเธอเป็นยังไงกิริยาท่าทางเสียงต่างๆเป็นยังไงอธิบายแบบจัดเต็ม งามขนาดที่แบบว่าเอาสิ่งนั้นมาเปรียบเอาสิ่งนี้มาเปรียบแบบโอ้โหอะไรคนมันถึงงามได้ป่านี้คือเขาจะบรรยายภาพนี่ด้วยเสียงแล้วก็ด้วยบทประพันธ์โอ้พวกคนขับร้องนักกาบกรอนนี่เรียกมาแต่งอย่างดีเลยท่านฟังแต่งอย่างสวยงามดีมากแล้วก็เนี่ยให้ไปลองขับร้องให้เหล่าประชาชนฟังดูสิว่าเป็นยังไงพวกประชาชนนี้ก็ชอบออกชอบใจมากท่านฟังเพราะว่าเป็นคำกราบกรอนเป็นการแสดงแบบว่าถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันเราก็มีหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์มาโชว์แสดงอยู่ในโรงหนังคนก็แห่กันไปดูได้รับความนิยมมากป่านั้นสมัยก่อนก็เป็นการแสดงที่เป็นการขับร้องหรือไม่ก็แสดงหุ่นหรือแสดงรูปแบบไหนคนแห่กันไปดูชอบใจมากในวาระนั้นเอาก็จึงให้เรียกมาแล้วก็สั่งการไปบอกว่าเอาให้เดินทางไปเรื่อยๆนะให้ไปจนถึงกรุงมิถิลาแล้วก็แสดงให้ประชาชนดูแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เข้าสู่ราชสำนักแสดงให้พระราชาดูเราดูซิว่าพระราชาชอบใจไหมแล้วให้กลับมารายงานให้ทรัพย์ให้เงินทองต่างๆเป็นอันมากโดยแผนการที่วางไว้ก็คือว่าให้ทำทีขึ้นไปสู่บนต้นไม้ด้วยนะที่พวกนกทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยเขาอยู่แล้วก็ประพันธ์ร้องขับเพลงอยู่บนนั้นทำทีว่าโอ้แม้แต่นกนี่ก็ยังร้องเพลงนี้ด้วยเหมือนเป็นเสียงเชื่อแจ้วมาแล้วก็ให้ผูกกังสดานเอาไว้ที่คอของนกตัวใหญ่ๆพอนกตัวใหญ่มันบินไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงเหมือนมาจากบนฟากฟ้าคนมันก็จะแบบว่าทำนองนึกเอาไปอ่ะว่าโอ้แม้แต่เทวดานี่ก็ยังขับเพลงสรรเสริญความงามของนางปัญจลจันทีเนี่ยทำทีให้เกิดเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ให้เป็นเหมือนเรื่องราวที่น่าจะพูดต่อบอกต่อไปได้เป็นข่าวลือไปได้เมื่อสั่งการวางแผนอะไรกันต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ให้นักประพันธ์นักขับร้องต่างๆเหล่านั้นออกเดินทางเดินทางไปถึงปุ๊บก็แสดงให้ประชาชนฟังก่อนโอ้ประชาชนชาวเมืองมิถิลาเนี่ยไม่ได้ฟังการแสดงอะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำโอ้พอมีการแสดงการขับร้องแบบนี้โอ้ชื่นชมมากปรบมือดีใจหัวร้องกันมากข่าวลือนี้เรื่องราวนี้ก็ไปถึงหูของพระราชาราชาพระเจ้าวิเทหราชก็มีการแสดงแล้วนายนี่เรียกมาดูซิเราอยากจะดูบ้างก็จึงให้เข้าสู่ไปในพระราชวังแสดงขับร้องแรงต่างตามแผนที่ได้วางไว้ตอนกลางคืนก็ขึ้นสู่ต้นไม้ทำทีเหมือนเป็นร้องเพลงขับร้องเพลงนี้แหละที่บรรยายความงามของนางปัญจลจันทีเสียงมันก็แว่วๆมานะทำให้ประชาชนได้ยินนี่เสียงอะไรจำคีย์เวิร์ดบางคำได้ได้ยินเสียงก้องแกงก้องแกงอะไรมาจากฟากฟ้าด้วยก็พูดข่าวลือขึ้นเลยพวกนี้ว่านุ้ยรู้สิแม้แต่เทวดานี่ยังบรรยายความงามของนางอ่ะจะได้ยินไหมเสียงแบบเนี้ยตอนกลางคืนอยู่บนต้นไม้หรือตอนกลางวันอยู่บนอากาศคือทำทีว่าแม้แต่รุกขเทวดาหรืออากาศเทวดาก็ยังบรรยายความงามของนางข่าวลือนี่แพร่ไปอย่างรวดเร็วมากท่านผู้ฟังเฟกนิวส์จะมีมั้งแต่โบราณแล้วข่าวลือนั่นเองพอทราบความที่พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยพอใจในนางปัญจลจันทีแล้วกราบกรอนเนี่ยเขาก็แต่งมาปรารภพระเจ้าวิเทหราชอยู่แล้วว่าถ้ามีราชสมบัติมีความสำเร็จมีความสุขแล้วไม่มีนางปัญจลจันทีเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกโอ้ยมันก็เหมือนขาดอะไรไปอย่างนึงเลยตัวเองก็เข้าใจไปว่าโอ้คิดว่าพระเจ้าจุลนีเนี่ยจะยกลูกสาวให้นะเนี่ยแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่หนักในเสียงอยู่แล้วคนเราเนี่ยมันก็จะมีการเอาประมาณอยู่ในสี่รูปแบบด้วยกันหรือว่าประมาณิกาคือประมาณ4ของบุคคลเอาบุคคลบางคนก็ถือเอาเสียงเป็นประมาณชอบเสียง หมายถึงว่าถ้าได้ฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยจะหนักไปในทางนั้นจะโน้มไปในทางเรื่องราวที่เป็นเสียงบางคนก็หนักไปในทางรสคือคำว่าเสียงเนี่ยหมายความว่าชอบเรื่องนี้คนที่เป็นออเดียโอฟาลชอบฟังเรื่องเสียงหูเนี่ยจะไวเป็นพิเศษกับเสียงที่เป็นสูงต่ำหรือรายละเอียดทั้งเสียงอะไรนิดหน่อยก็จะจำแนกได้คนที่ว่าจะใช้เอาเกณฑ์เป็นการวัดประมาณเรื่องของความเลื่อมใสเนี่ยนะจะแบ่งออกเป็น4ลักษณะถือเสียงเป็นประมาณนี่แล้วทำให้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็แบบหนึ่งถือเอารูปเป็นประมาณคือเห็นด้วยตาว่าเอาต้องรูปงามมีความสวยมีความหล่อแบบนี้ถึงจะเชื่อใจมีความเลื่อมใสเรื่องนี้ก็ตัวอย่างของศีลพราหมณ์เรื่องที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนศีลพราหมณ์ที่เห็นลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ยก็เกิดความเลื่อมใสอย่างมากนี่ก็ชื่อว่าถือเอารูปเป็นประมาณอีกแบบนึงนี่ก็ถือเอาธรรมะเป็นประมาณถ้าได้ฟังธรรมะปรารภเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือแบบต่างๆนี่โอ้ยจะเลื่อมใสมากนี่ก็กรณีของท่านพระสารีบุตรได้ฟังธรรมะจากท่านพระอัสสชิมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแม้ยังไม่เห็นตัวแม้ยังไม่ได้ฟังเสียงท่านโดยซ้ำนี่ก็เชื่อว่าเป็นธรรมะประมาณิกาหรือว่าลักษณะสุดท้ายนี่ก็คือลูกาประมาณิกาคือถือเอาความเศร้าหมองต้องมาดูข้อปฏิบัติว่าเคร่งครัดยังไงมีข้อปฏิบัติยังไงอันนี้ก็เช่นอาชิตะมานพเป็นหนึ่งในมานพ16คนลูกศิษย์ของพราหมณ์ภาวรีคิดว่าในโอกาสต่อไปอาจจะเอาเรื่องสุรสาปนามาเล่าให้ทุกคนฟังก็ยังได้นะเน้นเป็นโอกาสต่อไปเพื่อที่จะปรารภเรื่องของปัญญาพูดถึงอชิตามานพเนี่ยก็เป็นผู้ที่หนักในเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามดูพระพุทธเจ้าอยู่ท่านปฏิบัติยังไงเคร่งครัดยังไงก็จึงเกิดความเลื่อมใสลักษณะว่าเป็นลูกขับประมาณิกาหรือว่าปริพาชกที่ชื่อว่าสักลุทายีนี่ก็อีกคนหนึ่งที่เป็นลูกับประมาณิกาที่บางคนมาอาศัยอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยความที่ท่านนี่ประพฤติลูกขพัดฉันอาหารแค่นิดหน่อยถือผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้เป็นต้นแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นไงยังมีเรื่องราวอื่นต่างๆอีกทีนี้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยหนักในเสียงพอได้ยินเสียงเรื่องราวปรารภแบบนี้ก็จึงเกิดความเลื่อมใสเกิดความพอใจในนางเล่าเรื่องมาอธิบายตรงนี้ท่านฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจนะว่าทำไมปลาเนี่ยเขาถึงกินเบ็ดเพราะมันเห็นแค่นี้มันก็จึงแบบพอใจก็คิดว่านี่เป็นอาหารแต่หารู้ไม่ว่าข้างในเนี่ยมันมีเหล็กที่เขางอเป็นตะขอไว้อยู่กินเข้าไปคิดว่าเป็นอาหารเนี่ยที่ไหนได้มันเป็นแค่เหยื่อเหยื่อก็ไปทางเหยื่อละเล็กก็เสียบคางปลาทีเดียวกันถ้าบอกว่าพระเจ้าวิเทหราชเกิดความพอใจเมื่อไหร่นี่คือเรียกว่ามาตามกลิ่นเหยื่อแล้วยังไม่ทันจะได้กินเหยื่อหรอกคือยังไม่ทันแม้จะได้เห็นนางปัญจราจันทีเล็กเสียบคางปลาก่อนดึงขึ้นมานี่อยู่ในมือของคนตกปลานักหาปลาแล้วปลาตายแน่ตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยเปรียบเหมือนกับว่ากินเหยื่อแล้วตะขอเนี่ยเสียบเข้าไปในจิตใจของพระเจ้าวิเทหราชแล้วว่าโอ้เราน่าจะได้นางนี้มาเป็นภรรยาเนี่ยทีนี้เขากำลังจะดึงก็เรียกว่าอะไรคันเบ็ดให้สายเชือกเนี่ยมันมาถ้าตกถึงเมืองอุตรปัญจาลนครเมื่อไหร่เนี่ยคือเหมือนเข้ากับมือในพรานเขาก็ฆ่าทันทีไม่ได้กินด้วยเหยื่อก็ไปทางเหยื่อตกถึงมือในปลาแล้วปลาก็ตายเช่นเดียวกันพอเขาทราบความว่าโอ้ติดใจแล้วกินเหยื่อแล้วพวกนักฟ้อนเหนียวรีบกลับไปเลยกลับไปรายงานให้พระเจ้าจุลนีทราบพอทราบแล้วเกวัฏฏะนี่ก็ออกเดินทางเลยทุกฝั่งออกเดินทางเพื่อที่จะไปทำสันธไมตรีในที่นี้เขาก็จะใช้ศัพท์เรียกว่าผูกสันธวะไมตรีคำว่าสันธวะนี่ก็ปรารภ การที่มีความสัมพันธ์แบบญาติกันคือจะผูกดองกันเป็นญาติเอาโดยการที่เดินทางไปนี้ก็เพื่อที่จะส่งสารว่าเนี่ยต้องการจะยกลูกสาวให้นะเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับว่าขอโทษขอโพยสิ่งที่ได้กระทำไปเราอย่ารบกันเลยเราสามัคคีกันซะเอาแล้วประการที่สองก็คือจะพาโมโหสดเนี่ยกลับไปด้วยพาโมโหสดกลับไปเพื่ออะไรก็จะฆ่าเสียนั่นแหละนี่คือจุดประสงค์ใช่ไหมแต่ก็อ้างว่าเนี่ยจะไปเตรียมการต่างๆนั่นนี่ทีนี้บอกว่ามาปุ๊บส่งสารปั๊บแล้วก็จะพากลับไปเลยเนี่ยการเตรียมการต่างๆมันก็จะแบบไม่ได้มากมายเหมือนกับว่าก็นิดๆหน่อยๆการป้องกันระวังอะไรก่อนจะไม่ค่อยมีก็จะเป็นความได้เปรียบของฝ่ายพระเจ้าจุลนีก็จึงออกเดินทางไปชาวบ้านนี่ฮือฮากันมากเลยทุกฟังว่าโอ้นี่พราหมณ์เกวัฏฏะจะมาคราวนี้แหละจะได้กำหนดวันพิเศษฝ่ายมโหสถก็ทราบเรื่องราวนี้ตลอดนั้นฟังก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยชอบมาพากลนะเนี่ยทำไมพระราชาของเราไปหลงไหลในลูกสาวของคนที่เคยเป็นศัตรูมาก่อนแล้วนี่อาจารย์เกวัฏฏะก็จะมาด้วยจะมาเข้าเฝ้าจะมาถวายสารเพื่อที่เป็นการป้องกันเราก็จึงทำทีเป็นต้อนรับอย่างดีเลยนะไม่ต้องการให้เกวัฏฏะเนี่ยได้มาเห็นการวางผังเมืองหรือว่าสิ่งต่างๆอะไรภายในเมืองกลัวว่าจะมาสอดแนมแล้วก็จะยกทัพมาบุกอีกหรือเปล่าถ้ารู้ลู่ทางเรื่องราวต่างๆภายในเมืองสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยก็จะวางแผนแก้เกมเราได้อย่างนั้นเลยตั้งแต่ประตูเมืองเนี่ยนะจนถึงประตูราชวังเนี่ยเอาผ้ามากั้นไว้หมดเลยท่านฟังเอาเสือลำแพนบ้างเอาผ้าบ้างอะไรต่างมากั้นไว้เอาต้นไม้มาวางเอาไว้ใส่กระถางอย่างดีตกแต่งวาดภาพบนผ้าทำทีประมาณว่าเหมือนสร้างเป็นทางต้อนรับท่านพราหมณ์มาจากเมืองอุตรปัญจรนครโอ้ยเหมือนต้อนรับแต่จริงอ่ะคือไม่อยากให้เขาเห็นว่าภายในเมืองนั้นมีสิ่งปลูกสร้างวางผังเมืองอะไรต่างไว้ยังไงพราหมณ์เกวัฏฏะมาถึงแล้วโอ้โหแบบปลื้มใจมากเลยนะคิดว่าเขาต้อนรับอย่างดีพอไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชแล้วถวายบังคมแจ้งข่าวดีใจมากก็จึงให้พราหมณ์เกวัฏฏะเนี่ยไปหาโมโหสถด้วยเพื่อที่จะแจ้งข่าวนี้แล้วก็จะได้ชักชวนกันไปมโหสถเนี่ยก็ไม่อยากไปท่านผู้ฟังก็จึงทำทีว่าตัวเองไม่สบายวันนั้นจริงๆการต้อนรับพราหมณ์เกวัฏฏะเนี่ยตัวเองก็ต้องออกไปด้วยแต่ว่าอ้างว่าไม่สบายก็จึงไม่ไปแต่ในใจเนี่ยก็พยายามที่จะสอดส่องสอดแนมดูว่าพราหมณ์พาใครมาต่างๆแล้วก็เป็นการหาข่าวรูปแบบคราวนี้เนี่ยก็เตรียมการอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าพราหมณ์เกวัฏฏะนี่มาไม้ไหนกันแน่คิดว่าก็จะเป็นแผนนารีพิฆาตนี่แหละแต่แบบต้องการให้มั่นใจชัวร์ซะก่อนทีนี้พอรู้ว่าเฮ้ยจะมาหาเราที่บ้านเลยนะเนี่ยโอ้ต้องมาคุยธุระต่างๆแน่นอนคือพระเจ้าวิเทหราชก็คิดว่าคุณซื้อทั้งสองคนเนี่ยอย่าต้องบาดหมางกันเลยขอโทษขอโพยคุยกันให้เข้าใจงานมงคลจะมีขึ้นแล้วนะคือน้องว่าไปปรับความเข้าใจกันทำนองนี้แต่มโหสถเนี่ยไม่ต้องการที่จะรู้เรื่องคุยหรือทำปรับความเข้าจงเข้าใจอะไรงี้สินะก็ช่วยทำทีว่าป่วยกินเนยใสไปแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยสั่งการเอาไว้ว่าถ้าฉันจะพูดเนี่ยนะคือหมายถึงถ้ามโหสถจะพูดเนี่ยให้เตือนว่าเนี่ยนายท่านกินเนยใสอยู่นะพูดไม่ได้คือถ้าพูดแล้วมันจะแบบมีกลิ่นออกมาก็เลยไม่ให้พูดแล้วที่บ้านเนี่ยก็จัดแจงลักษณะที่ว่าไม่มีที่นั่งเลยแล้วก็เอาขี้วัวเนี่ยมาเล้งเต็มพื้นเลยเอาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรคือมันสมัยก่อนผู้ฟังเขาเอาขี้วัวเนี่ยมาลาดที่พื้นแปลงนาหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเพื่อที่จะทำเหมือนกับว่าเป็นเลเยอร์ชั้นหนึ่งให้เวลาจะฝัดข้าวจะสีข้าวให้มันมีที่รองไม่ให้พวกเมล็ดข้าวเนี่ยมันไหลไปตามดินเข้าไปสู่ดินโดยทำเป็นเหมือนกับเป็นพื้นอีกชั้นหนึ่งก่อนที่ทำอย่างไรก็เพราะว่า ป้องกันว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะอ้วกมันจะอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดก็จึงเอาอุจจาระวัวมาลาดเป็นเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งไม่ให้พื้นบ้านนั้นสกปรกอันนี้คือเป็นธรรมเนียมที่เขารักษาทำกันนะสมัยก่อนผู้ฟังมันไม่ได้มีแผ่นผ้าพลาสติกที่มาปูบนเตียงกันอุจจาระปัสสาวะของคนเจ็บคนป่วยแบบนั้นเกียรติตะนี่มาถึงท่านผู้ฟังก็ถูกตีว่าอย่าพูดอย่าพูดพูดสิ่งนั้นไม่ได้ในท่านป่วยอยู่เอาจะมาเข้ามาสู่เรื่องของมโหสถเห็นมโหสถนี่ก็แต่งตัวแบบในชุดคนป่วยคือลักษณะว่าให้ถ่ายได้ง่ายให้อ้วกได้ง่ายที่บ้านนี่ไม่มีที่นั่งเลยมาถึงนี่ก็เหยียบแต่ขี้โคลนด้วยซ้ำขี้วัวโอ้ยแม้แต่คำเจรจาปราศัยก็ไม่ได้ไหนจะได้นั่งลงเกิดความรำคาญขึ้นโอ้จะไม่ต้อนรับกันแบบนี้หรือต้อนรับกันไม่ดีเลยพอเวลาเกวตาจะพูดขึ้นคนของโมสุนี่ก็บอกว่าอย่าพูดให้เงียบๆถูกจิกถูกตีถูกคูถูกว่าโอ้ยก็ไม่อยู่แล้วก็หนีเลยกลับเวลาจะกลับไปนี่คนที่เฝ้าประตูอยู่ก็เอายังเอาไม้ดันยังเอามือผลักศีรษะยังแบบดันให้ไถไปข้างหน้าอีกโอ้ได้รับการต้อนรับที่แย่มากๆคือปานบันหนึ่งว่าถูกขับไล่หนีอยู่ไม่อยู่แล้วกลับเลยจะกลับไปสู่เมืองปัญจนนครก่อนจะกลับนี่ก็ไปทูลลาพระราชาก่อนพระราชาก็เข้าใจว่าโอ้นี่ไปบ้านโมโหสถมาแล้วคงจะปรับความเข้าใจกันแล้วโอ้ยปรับความเข้าใจที่ไหนต้อนรับก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงน้ำจะดื่มสักแก้วเก้าอี้ยังไม่มีให้นั่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะได้นั่งคำสนทนาปราศัยก็ไม่มียังไม่ต้องพูดถึงว่าจะสนทนาปราศัยกันดีๆถูกด่าด้วยซ้ำถูกผลักถูกขับไล่ส่งไม่ได้เรื่องเลยโมโหสถนี่ทำไมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบนี้ดาวานันนี่เอาหน้าท่านพราหมณ์อย่าเสียใจอย่าเกิดความน้อยใจเราต้อนรับท่านท่านให้สบายใจจงกลับไปแล้วก็เตรียมงานดีกว่าเดี๋ยวโมโหสถเนี่ยเราจะคุยให้แผนของเกวตาที่ว่าจะพาโมโหสถไปด้วยเนี่ยไม่สำเร็จนะแต่ว่าก็สำเร็จในจุดที่ว่าพระเจ้าวิทยาราชนี่แหละกินเหยื่อแล้วถูกเหล็กเสียบปากแล้วตัวเองไม่รู้เหล็กที่เสียบปากนี่ก็คือกามราคะที่ปักอยู่เข้าในใจตามเหยื่อคือลูกสาวของพระเจ้าจุลนีคือนางบัญจรจันทีเป็นเหยื่อล่อก็เดินทางกลับไปแฟนพระเจ้าวิทยาราชก็คิดนะว่าโมโหสถทำไมเป็นอย่างนี้ปกติก็จะสนับสนุนเราก็จึงเรียกมาพูดคุยมโหสถเนี่ยก็รู้นะว่าเนี่ยเป็นแผนนารีพิฆาตแน่แต่ว่ายังไม่ชัวร์นะแต่ขอหาข่าวก่อนแต่คิดว่าจะต้องใช่แน่ทำไมพระองค์เนี่ยถึงจะไปติดกับของสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เข้าใจกันฟังเพราะว่าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยหนักในเสียงเจ้าเนี่ยมันเป็นลูกข้าราชบดีจะไปรู้เรื่องอะไรอย่างว่ามโหสถอย่างนี้ด้วยซ้ำเอาพอเรียกพราหมณ์เสนกะแล้วก็อีกสามอาจารย์มาเนี่ยท่านว่ายังไงความเป็นพระราชาเนี่ยมันจะต้องมีรัตนะคือหญิงมาคอยประกอบบารมีเอาซึ่งตัวเองนี่ก็มีนางอุทุมพรเทวีอยู่แล้วไงแหมแต่ว่านางอุทุมพรเทวีไม่ได้เป็นเชื้อเจ้าเป็นลูกของอาจารย์ทิสาปาโมกนี่แหละเชื้อเจ้ามาแล้วประกอบกันนี่มันจะแบบว่าได้สนับสนุนราชบัลลังก์ของเราในเรื่องโหนทำนายในเรื่องเกี่ยวกับฤกษ์ยามเป็นแบบมงคลว่างี้นะแล้วก็จะสร้างความเจริญต่างๆได้ให้บ้านเมืองแต่หารู้ไม่ว่านี่เป็นเรื่องเลวไหลทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ปรารภกามแล้วก็ติดกับของพระเจ้าจุลนีแล้วก็เห็นพ้องกันไปทั้ง5คนพระราชาแล้วก็บัณฑิตอีก4คนมีมโหสถอยู่คนเดียวอ่ะหัวเดียวก็เต็มรีบในการที่ว่าจะชี้แจงก็ไม่ได้ละจะยกอุปมาประไมยเปรียบเหมือนกับนายพรานเขาเอาเหยื่อเบ็ดมาล่อให้ปลากินเบ็ดหรือเปรียบเหมือนกับนายพรานเขาเอากวางตัวเมียมาเป็นเหยื่อล่อกวางตัวผู้พอไปถึงปุ๊บจะต้องตายแน่นอนพระราชาคือพระเจ้าวิเทหราชนี่ไม่พอใจนะท่านฟังเพราะว่าพอ คนที่หนักไปในทางกามแล้วคุณพูดเรื่องการเหลี่ยวจากกามเนี่ยมันจะแบบเคืองหูเข้าทันทีคนที่เขาโกรธเขาอาฆาตอยู่แล้วแล้วพูดเรื่องเมตตาเนี่ยมันจะฟังไม่ได้คือแบบไม่เข้าจิตใจเลยคือแบบไม่ชอบเขาจะไม่มาเปรียบเราเป็นกวางหน้าโง่เปรียบเราเป็นปลากลืนเบ็ดเจ้านี่ไม่รู้เรื่องเลยเป็นลูกกระดาบดีเฉยๆนั่นแหละไม่รู้ความเป็นมงคลไม่รู้เรื่องพิธีกรรมของพวกพราหมณ์เติบโตมาด้วยการจับหางไถก็คือตำนาการเกษตรการค้าขายไม่รู้เรื่องอะไรไปอย่ามาให้เราเห็นหน้าอีกโมโหสดนี่ก็ไม่โกรธนะท่านฟังมาก็นึกน้อยใจอยู่นิดนึงว่าทำไมพระราชาเราเป็นอย่างนี้เราอุตส่าห์ทำความดีต่างๆแต่ไม่คิดในใจนะว่าเราเติบโตมาได้เนี่ยก็เพราะว่าพระราชาคอยสนับสนุนแต่ด้วยความโกรธนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็จะกลายเป็นหนีจากพระราชาไปไม่สนใจเราก็ทำไม่ถูกก็ท่านตรัสเนี่ยด้วยความโกรธด้วยความกริ้วเราจะเอาคำของคนที่โกรธมาถือเป็นประมาณไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เราต้องรักษาพระราชาถ้าคนที่เรารักตกอยู่ในความประมาทเราก็ควรจะรักษาเขาคือบัณฑิตเนี่ยต้องคิดไปในแนวทางนี้ท่านฟังคือบางคนก็มีความประมาทเกิดขึ้นนะในบางครั้งบางคราวตกอยู่ในอำนาจของกามมีความโกรธบ้างอะไรบ้างก็ต้องรักษากันก็จึงออกหาข่าวคราวนี้เอาชัวร์ชื่อว่าเป็นยังไงจึงเรียกพี่นกแก้วมาพี่นกแก้วนี่ชื่อมาธุระเรียกนกแก้วมาธุระที่เป็นนกแก้วมีปัญญามีความฉลาดเฉลียวบอกว่าเนี่ยพี่นกแก้วหาข่าวให้หน่อยเป็นยังไงเรื่องราวตอนนี้คือได้ยินข่าวจากสายที่รายงานมานะคือโมโหสดเนี่ยก็มีสายที่รายงานอยู่ตามหัวเมืองต่างๆใช่ไหมถามข่าวไปยังสายเนี่ยสายนี่ก็ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่เห็นว่ามีการจัดเตรียมงานมงคลว่าเป็นงานแต่งงานแต่ว่าจริงๆเป็นยังไงไม่ทราบเลยคราวนั้นสังเกตเห็นก็คือแค่ว่ารามเกวัฏฏะกับพระเจ้าจุลนีไปคุยกันอยู่ในห้องบรรทมรู้แค่ว่าในห้องบรรทมเนี่ยมีหูคู่ที่สามอยู่คือนางนกสาลิกาที่พระเจ้าจุลนีเลี้ยงเอาไว้ในห้องบรรทมนกนั้นอาจจะรู้ก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันกูรู้แค่นี้สายรายงานมาแค่นี้เรื่องนี้ก็จึงเป็นภาระของพี่นกแก้วที่ชื่อมาจุระของเราจึงเรียกนกแก้วมาแล้วก็ให้ไปหาข่าวให้หน่อยไปสืบข่าวจากนางนกสาลิกานี่แหละว่าเธอรู้ข้อมูลอะไรต่างไหมแล้วก็ให้รีบมารายงานเพราะว่านกแก้วนึงก็จึงรีบไปเลยโดยการไปเนี่ยคือถ้าบินตรงมาจากทิศทางของเมืองมิถิลาก็จะเป็นที่สังเกตได้ก็จึงบินไปที่เมืองที่ชื่อว่าอริฏฐปุระในแคว้นสีพีนั่นซะก่อนไปที่ทางนั้นแล้วก็จากเมืองอริฏฐปุระในแคว้นสีพีค่อยบินมาทางเมืองปัญจลจันทนครบินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาเกาะอยู่ที่บนยอดปราสาทของพระเจ้าจุลนีแล้วก็ส่งเสียงร้องชื่อแจ้วไปเป็นทำนองว่าแจ้งให้นกสาลิกาทราบว่ามีนกตื่นอยู่แถวนี้นะแล้วนกสาลิกานั้นได้ยินเสียงนกที่เป็นเสียงนกตัวผู้นะก็ส่งเสียงร้องกลับไปบ้างคือมันก็เป็นการเชื้อเชิญให้มานกแก้วนี่ก็เป็นการแบบยังเชิงดูก่อนว่าเขาจะให้เรามาไหมจะโกรธไหมจะต้อนรับไหมพอรู้ว่าต้อนรับก็ค่อยๆเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆจนเกาะอยู่ที่สีหบัญจรคือหน้าต่างแล้วก็คุยกันละนกสองตัวนกแก้วนี่ก็พูดถึงว่าเนี่ยนกสาลิกาอยู่ในกรงทองกินข้าวตอกที่เขาคลุกกับน้ำผึ้งดื่มน้ำแร่เนี่ยโอ้ยมีความสุขดีบ่นออยู่ในกรงทองเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระนางนกสาลิกาก็บอกโอ้ยมีความสุขดีแล้วท่านเนี่ยมาจากที่ไหนปีกเนี่ยสีเขียวอารามเลยเป็นยังไงบ้างคือว่าเป็นนกคนละพันนกสาลิกานี่ก็จะเป็นแบบสีดำมีลายขาวก็จะเป็นลวดลายเขาแบบหนึ่งภาษาไทยเราก็จะเรียกว่านกเอี้ยงหรือถ้าอีกพันหนึ่งมันก็จะมีสีอื่นสลับมาด้วย มีสีแดงๆอยู่ที่ปากด้วยมีสีฟ้าๆอยู่ที่ตาด้วยอันนี้ก็จะคงเป็นพันธุ์พิเศษที่พระเจ้าจุลนีได้เลี้ยงเอาไว้นกสองตัวก็คุยกันพอนกแก้วถูกถามว่ามาจากไหนเนี่ยโอ้ยจะบอกว่ามาจากเมืองมิถิลาเนี่ยนกในตัวนี้มันจะต้องรู้แน่คือไม่ยอมคุยกับเราแน่นอนความล้มความลับอะไรไม่ต้องพูดถึงแม้จะคุยก็จะไม่คุยด้วยยังจะถูกไล่หนีอีกก็ต้องโกหกไปนกแก้วนี่ก็โกหกเลยบอกว่าเนี่ยมาจากแคว้นสีพีเมืองอริธาปุระแล้วก็เล่าเรื่องที่เป็นโกหกทั้งเพนะจากนี้เนี่ยนะให้ฟังว่าเราเนี่ยเป็นนกที่พระเจ้าสีวิราชเลี้ยงเอาไว้พระเจ้าสีวิราชเนี่ยเป็นพระราชาโดยธรรมนะสั่งการไปเลยว่าสัตว์ทุกตัวในเมืองเนี่ยให้ปล่อยออกจากกรงเราก็จึงถูกปล่อยออกมาถูกปล่อยจากกรงแล้วเลี้ยงอยู่โดยที่ไม่มีกรงด้วยโอ้มีอิสระสบายมากเลยเอาแล้ววันนี้ท่านมาที่นี่ทำไมนกสาลิกาก็ถามนกแก้วก็จึงบอกว่าโอ้ยเรื่องมันยาวเธอก็ภรรยาของฉันเป็นนกเอี้ยงเหมือนอย่างเธอนี่แหละเป็นนกสาลิกาโอ้ยมีคำพูดคำจาอ่อนหวานแล้วก็มีกิริยามารยาทงดงามมากเลยอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเหยี่ยวนั้นฆ่านกสาลิกาภรรยาของฉันไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้ยฉันเนี่ยเสียใจมากแล้วนกสาลิกาภรรยาของฉันตัวนั้นเนี่ยก็มีคันแก่ด้วยก็เพราะว่าถูกปล่อยออกมาเนี่ยแหลมจึงถูกทำแบบนี้เขาไว้ในกรงก็เพื่อที่จะป้องกันภัยแต่พอออกมาบินเล่นข้างนอกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเดินไปเล่นกีฬาทางน้ำกับพระราชาเจ้านายพระราชาจะไปเล่นกีฬาทางน้ำก็ชวนฉันกับภรรยาไปด้วยพอชวนกันไปแล้วเล่นกีฬาทางน้ำก็จึงบินขึ้นไปบนยอดหลังคาเพื่อที่จะพึ่งแดดซะหน่อยเพราะตัวมันเปียกจังหวะที่จะบินลงมาเนี่ยดันถูกนกเหยี่ยวฆ่าไปโอ้ยเศร้าเสียใจมากดูเรื่องพวกนี้แบบกูขึ้นทั้งสิ้นเลยนะนกแก้วเนี่ยคุยกันกับนกเอี้ยงทำฟังนกแก้วเล่ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็แบบตรอมใจทำลักษณะว่าเสียใจมากเลยว่าโอ้ภรรยาแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วเสียใจมากจนกระทั่งพระเจ้าสีวีเนี่ยพยายามที่จะปลอบประโลมแล้วก็จะหานกตัวอื่นมาให้นกแก้วตัวนี้ก็บอกว่าโอ้จะไปหาภรรยาแบบนี้ได้ที่ไหนที่มีทั้งมารยาทมีทั้งกิริยาเอ้าถ้าฉันหามาแล้วจะไม่ชอบใจงั้นเจ้าลองไปหาดูถ้ามีนกเอี้ยงหรือนกตัวไหนที่ถูกใจเจ้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปสู่ขอให้พามาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกันในเมืองสีพีด้วยการปกครองโดยธรรมคือเล่าเรื่องราวต่างๆให้นางนกเอี้ยงเนี่ยเห็นภาพนะว่าเออเนี่ยถ้าไปอยู่ด้วยกันนะจะมีความสุขมีอิสระแบบนี้อยู่ในประสาทของพระราชาด้วยแล้วก็อยู่เป็นอิสระด้วยก็น่าสนใจเหมือนกันนะนางนกเอี้ยงนี่ก็สนใจมาฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำของนกแก้วที่บอกว่าเนี่ยฉันก็จึงมาหาเธอนี่แหละได้ยินข่าวว่าพระเจ้าชุลนีมีนางนกสาลิกาตัวหนึ่งเลี้ยงเอาไว้ก็จึงมาดูว่ามีคุณสมบัติอะไรต่างๆไหมฉันไม่เห็นเธอแล้วเนี่ยก็อยากจะชวนเธอกลับไปนะแต่ว่าเธอจะพอใจฉันไหมถามเกี่ยวพาราศีไปเป็นลักษณะแบบนี้นางนกเอี้ยงตามฟังได้ฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยโอ้ยจิตใจนี่ไปแล้วอยากจะไปกับเขาแล้วแต่ว่าก็ต้องแบบว่ามีลีลาของหญิงก็ว่าเป็นมายาของหญิงคือไม่ได้ปฏิเสธคือถ้าไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะปฏิเสธเป็นตรงๆใช่ไหมแต่ว่าไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่รับเป๊ะๆว่าจะไปโดยพูดทำนองว่าโอ้ยนกแขกเต้ากับนกเอี้ยงมันจะไปลงรอยกันยังไงนะจะไปอยู่ร่วมกันหรอมันจะได้หรอนกแก้วเต่านี่ก็หมายถึงนกแก้วนกเอี้ยงนี่ก็คือนกสาลิกาพอพี่นกแก้วมาทูระได้ฟังดังนี้ก็รู้แล้วว่าโอ้นางนกเอี้ยงนี่ไม่ได้จะปฏิเสธแน่นอนคือมีใจให้แล้วเพียงแต่เป็นมารยาของหญิงเราก็ต้องเล่นตามน้ำไปก่อนใช่ไหมก็จึงเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังในลักษณะที่ว่าแบบ cross breed นะ คือคนละสายพันธุ์กันแต่ว่าอยู่ร่วมกันนะเอาให้มันเวิร์กให้มันได้นะโดยยกเรื่องราว3เรื่องด้วยกันโดยในเรื่องแรกก็เอาพระราชาพระเจ้าสีวีนี่แหละมาแชร์ก่อนว่ากูดูสิมารดาของพระเจ้าสีวีเนี่ยเป็นคนจันทานนะที่พระราชาคือเสด็จปู่ของพระเจ้าสีวีนำมาจากท่าน้ำพระเจ้าวาสุเทพกันหาโคตรเห็นหญิงงามคนหนึ่งชื่อชัมพาวีเธอเนี่ยไปเอาน้ำที่ท่าเห็นแล้วก็สอบถามว่าเป็นภรรยาของใครมีเมียหรือยังทราบว่ายังไม่มีทั้งรู้ก็ว่าเป็นคนจันทานแต่ด้วยความสวยของนางก็ยังเอามาทำเป็นภรรยาภรรยาอื่นๆนี่ไม่ได้มีลูกชายเลยมีแค่พระเจ้าสีวีก็จึงให้พระเจ้าสีวีนี่เป็นพระราชาด้วยซ้ำดูสิกษัตริย์เนี่ยยังอยู่ร่วมกับจันทานที่เป็นคนละวรรณะคนละชาติกันนะโถยขนาดมนุษย์เขายังเป็นแบบนี้แล้วเราสัตว์เดรัจฉานทำไมจะทำให้ได้อยู่ที่ความชอบพอกันความชอบพอกันความพอใจในการต่างหากนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญอย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองรองยังมีอีกนะฤาษีดาบทที่ชื่อว่าวัชชะยังอยู่ร่วมกับนางกินนรีที่ชื่อรัตนาวดีเลยนี่ก็มีลูกทั้งหลายคนด้วยก็สมัยนั้นเนี่ยฤาษีตนนี้เขาออกบวชอยู่ที่ในป่าหิมพานต์พวกกินนอนกับกินนรีจำนวนมากอาศัยอยู่ในถ้ำช่วงที่อยู่ในตลอดฤดูฝนเนี่ยเพราะว่ากลัวขนปีกจะเปียกก็จึงเก็บอาหารอยู่ในถ้ำแล้วก็อยู่ในฤดูฝนจังหวะนั้นมีแมงมุมยักษ์มาเกาะอยู่ที่หน้าถ้ำตัวไหนจะออกไปเนี่ยก็ถูกแมงมุมเนี่ยทำร้ายโดยการฉีดพิษให้แล้วก็กัดหัวขาเลยโอ้ยพวกกินนอนกินนรีกลัวกันมากเพราะว่าไม่ค่อยสู้คนอยู่แล้วเป็นลักษณะที่สวยงามไปวันๆจึงไม่มีใครที่จะกล้าออกไปผู้ที่ออกมาเนี่ยก็เจ็บปวดแล้วก็ไม่กล้าสู้กับแมงมุมยักษ์ตัวนี้สุดท้ายเนี่ยก็จึงหนีรอดออกมาได้ตัวหนึ่งวางแผนกันว่าให้ดาบทวัชชะเนี่ยไปช่วยดาบทก็บอกว่าฉันเป็นนักบวชฉันจะไปฆ่าสัตว์ได้ไงพวกเจ้านี่ไม่รู้เรื่องพวกกินนอนกินนรีเนี่ยก็จึงนำนางกินนรีที่ชื่อว่ารัตนาวดีมาเสนอให้บอกว่าเนี่ยถ้าเผื่อท่านช่วยเนี่ยจะให้นางกินนรีตัวนี้อยู่ปฏิบัติท่านนะดาบทเห็นนางนี่อ้าวสวยนี่นาหน้าตาใช้ได้เดี๋ยวจะช่วยให้เดี๋ยวช่วยให้ก็จึงเอาค้อนเนี่ยมาตีแมงมุมตัวนั้นให้สิ้นชีวิตดาบทนี่ก็อยู่ร่วมกับนางกินรีที่ชื่อรัตนาวดีมีลูกกันตั้งหลายคนนู่นน่ะดูสิมนุษย์เนี่ยยังอยู่ร่วมกับกินรีที่เป็นครึ่งคนครึ่งนกได้เลยมนุษย์ยังอยู่ร่วมกับสัตว์เดรัจฉานคือกินรีเนี่ยเขาคอนซิเดอร์ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะฟังเหมือนกรุดเหมือนนาคพวกนี้ก็แล้วทำไมเราสองตัวเนี่ยนกแก้วกับนกเอี้ยงจะอยู่ร่วมกันไม่ได้คือยกสองเรื่องนี้มาแล้วก็เปรียบเทียบกับเรื่องของตัวเองที่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ร่วมกันกับนกเอี้ยงมาแล้วเป็นสามเรื่องประกอบให้นางนกสาลิกาเนี่ยยอมนางนกสาลิกาเนี่ยยอมตั้งแต่แรกนะท่านฟังแต่พูดทำนองไปอีกต่อไปอีกช็อตนึงว่าฉันก็อยากอยู่ร่วมกับพี่อยู่หรอกนะแต่ว่าแม้กลัวว่าพลัดพรากจากกันถ้าอยู่มาวันหนึ่งท่านจากฉันไปแล้วฉันจะทำยังไงฝ่ายพี่นกแก้วของเราตอนนี้ก็ใช้อีกแผนหนึ่งทำฝังคือตอนแรกเนี่ยใช้แผนแบบว่าเล้าโรมพูดเกี้ยวต่างๆใช่ไหมคราวนี้ก็ใช้แผนว่าจะหนีบ้างคือเป็นมายาของตัวเองบ้างแล้วว่าถ้าเธอพูดอย่างนี้เนี่ยฉันจะไปแล้วนะฉันรู้แล้วว่าเธอนี่ไม่ได้จะรักฉันจริงดูหมิ่นฉันว่าฉันจะหนีจากเธอไปเหรองั้นเราก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยเป็นประมาณว่าจะหนีละก็เป็นมายาของตัวเองอีกบ้างฝ่ายนกสาลิกาฟังแล้วเอาตายแล้วเราพลาดแล้วเราพลาดแล้วคือมีใจให้ตั้งแต่ตอนที่มาคุยกันทีแรกแล้วแม้ตอนนี้เขาจะไม่เอาแล้วจะทำยังไงก็จึงด้วยมายาหญิงหวังนางนกสาลิกาก็พูดในตำนองว่าแม้สิริเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะด่วนได้นะก็ต้องบอกว่าใช้เวลานิดนึงคืนนี้ท่านก็พักที่นี่ก่อนดูอำนาจดูสิริของพระราชาสบายใจแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยกลับก็ไ คือชักชวนอยู่คือหนึ่งคือใช้มายาอีกอันหนึ่งขึ้นมาในการที่ว่าไม่ตอบรับตรงๆแต่ก็ชวนให้อยู่ข้างด้วยจนกระทั่งในคืนนั้นบวังนกสองตัวตัวหนึ่งเป็นนกแก้วตัวหนึ่งเป็นนกเอี้ยงอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาตกล่องปล่องชิ้นกันเรียบร้อยโดยนกแก้วนี่ก็มาด้วยตั้งใจว่าจะสืบข่าวนกเอี้ยงนี่ก็โอ้ยถูกเขาหลอกเรียบร้อยพอเห็นจังหวะเหมาะสมพี่นกแก้วนี่รู้แล้วว่าโอ้นางคนนี้มีใจให้เราแล้วถึงเวลาที่เราจะสอบถามความลับแล้วเวลาที่นางสบายใจตอนนี้แหละแล้วก็ถามเป็นซับเซิร์ฟเป็นลองเฉยซะก่อนว่าเนี่ยวันเนี้ยฉันจะถามอะไรเธอได้ไหมนางนกเอี้ยงนี่ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลของเราเนี่ยเนี่ยฉันเจอพี่เนี่ยถือว่าโชคดีมากเลยเป็นวันดีเป็นมงคลถ้าจะถามอะไรก็ถามเรื่องมงคลก็แล้วกันอย่าถามเรื่องอาวะมงคลคือเรื่องไม่ดีพี่นกแก้วก็บอกว่าที่จะถามเรื่องดีๆเท่านั้นแหละจะไม่ถามเรื่องไม่ดีหรอกคือได้ยินว่าเขาจะมีงานแต่งงานของลูกสาวพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาลาเนี่ยจริงหรอเธอสวยขนาดนั้นจะพิเศษกับพระเจ้าวิเทหราชงานนี้เขาจะจัดเมื่อไรจะเป็นยังไงช่วยบอกฉันหน่อยสิคือนกแก้วก็คิดว่านี้เป็นงานมงคลคืองานแต่งงานแต่นกเอี้ยงบอกว่ามีที่ไหนนี่มันไม่ใช่งานมงคลทำไมถามเรื่องที่เป็นอาวุธมงคลขนาดนี้เอ้าทำไมถามเรื่องงานแต่งงานแล้วกลายเป็นความอาวุธมงคลงานแต่งงานมันจะมีที่ไหนไม่มีหรอกเขาจัดงานขึ้นเนี่ยเตรียมการเนี่ยเพื่อที่จะหลอกพระเจ้าวิเทหราชนี่แหละมาฆ่าเฉยเขาเป็นศัตรูกันจะไปมีงานแต่งงแต่งงานเนี่ยไม่มีพี่อย่ามาคุยเรื่องอาวะมงคลแบบนี้เลยนางนกเอี้ยงว่านกแก้วเราก็สวมรอยเลยท่านผู้ฟังตามน้ำจังหวะเนี้ยจึงกล่าวชมอาจารย์เกวตะเลยว่าเนี่ยโอ้อาจารย์เกวตะนี่เป็นคนฉลาดนะเนี่ยออกอุบายกันอย่างนี้ว่าเราจะมาคุยเรื่องอาวะมงคลนี้ทำไมเรามาหาความสุขกันดีกว่าพอตามน้ำอย่างนี้แล้วใช่ไหมรู้ความจริงแล้วใช่ไหมจะอยู่รออะไรพี่นกแก้วก็จึงอ้างข้อนี้ขึ้นมาเลยว่าเนี่ยวันนี้เราก็ได้มีความสุขกันแล้วพี่รู้แล้วว่าน้องนี่ต้องการพี่เอาละเดี๋ยวพี่เนี่ยจะกลับไปที่เมืองศรีวีทูลกับพระเจ้าศรีวีแล้วก็พระเทวีไปไม่เกิน7วันหรอกจะให้ยกขบวนขันหมากยกขบวนอะไรมาสู่ขอน้องนกสาลิกานะนางนกสาลิกานี่อุ้ยก็แบบไม่อยากจะจากนกแก้วนี้ไปเลยบอกว่าถ้าท่านไปเกิน7วันเนี่ยวันที่8มานี่จะไม่เห็นฉันแล้วนะฉันจะตายแล้วนะคือมันก็ว่าถ้าเกิน7วันนี่ก็จะทนอยู่ไม่ได้ต้องตรามใจตายพี่นกแก้วก็บอกโถพี่ก็ไม่อยากจะจากน้องหรอกเดี๋ยวเพื่อที่จะไปยกขบวนขันหมากมาสู่ขอแต่งงานกันพี่เนี่ยถ้าไม่มาหาน้องใน7วันนี้ก็จะต้องตายเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่น้องเลยแต่ว่าเป็นคำโกหกทั้งสิ้นหวังนกแก้วเนี่ยเป็นนกที่ฝึกมาดีโดยมโหสถรู้การงานของตัวเองจะไม่ได้ไปหลงในเรื่องแบบนี้ไม่ได้คิดจะสนใจนางนกสาลิกาเลยคือมาหลอกเอาความลับเฉยจังหวะที่จะไปนะก็ลีลามากเลยพี่นกแก้วของเราไปถึงปุ๊บพอไปได้สักหน่อยคล้อยสายตาไปเนี่ยก็กลับมาอีกบอกโอ้ยพี่ไม่อยากจะจากน้องไปเลยแล้วก็แต่ต้องจำเป็นต้องไปแล้วก็บินออกไปอีกบินออกไปอีกนางนกสาลิกาก็มองดูพอคล้อยสายตาไปบริยะสายตานกแก้วก็กลับมาอีกอย่าเป็นอย่างนี้อยู่สองรอบเพื่อที่แสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ที่ไม่อยากจะจากไปนี่เขาก็มีลีลานะทีนี้ขากลับเนี่ยไม่อยากจะกลับให้มันแบบว่าเสียเวลาเพราะรู้ข่าวแล้วใช่ไหมคือสองครั้งที่ไปเนี่ยคือไปทางที่จะไปเมืองศรีวีแต่พอครั้งที่สามที่จะไปเนี่ยไปทางเมืองมิถิลาโดยตรงเลยคือพี่จะไปทางนี้แหละจะได้ไม่ต้องแบบว่ากลับไปกลับมาอีกก็พุ่งไปเลยแล้วทีนี้ไม่กลับเลยพุ่งไปด้วยความเร็วสูงไปไหนไปหาโพธิสัตว์มโหสถเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารนี้ให้ฟังจากนี้ไปนี่ไม่มีเรื่องของนางนกสาลิกานะเพราะว่าจะไม่กลับมาหาแล้วนกแก้วของเรารีบไปถึงแล้วก็ไปเกาะที่ไหลมโหสถได้ไปฟังความลับข้อนี้โดยกันแค่สองคน โมสดโพธิสัตว์ตมฟังพอรู้แน่ชัดแล้วว่าเจตนาของพระเจ้าจุลนีแล้วก็อาจารย์เกวัตตานั้นเพื่อที่จะกำจัดพระเจ้าวิเทหราชแล้วก็ตนเองห้ามยังไงพระราชาก็ไม่ฟังฝืนจะไปให้ได้เอาเราก็ต้องวางแผนซ้อนแผนแผนซ้อนแผนของโมโหสถได้คิดออกมาเป็นขั้นเป็นตอนเลยทีเดียวสรุปว่าในเอพิโซดนี้เป็นเรื่องการที่จะวางแผนแก้แค้นโดยใช้แผนนารีพิฆาตของฝ่ายพระเจ้าจุลนีและก็อาจารย์เกวัตตาโดยเป็นเรื่องราวที่ปรารภความสวยงามของนางบัญจลฉันทีแล้วก็เป็นเรื่องการที่นกแก้วของเรานั้นมาสืบข่าวจากนกเอี้ยงที่รู้ความจริงฟังในเอพิโซดนี้แล้วทำให้ข้าพเจ้านึกถึงพุทธพจน์อันหนึ่งที่พูดถึงว่าเรื่องราวอะไรก็ตามที่ว่าถ้าคำเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านแล้วมันบรรยายเรื่องความสวยงามเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ปรารภมรรคผลนิพพานคำเป็นล้านล้านนั่นน่ะไม่มีประโยชน์เลยหาประโยชน์ไม่ได้เลยแต่คำอะไรก็ตามที่ปรารภเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องความดีความงามไม่ต้องมากไม่ต้องถึงร้อยไม่ต้องถึงสิบเอาแค่คำเดียวโว้คำนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าเราฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วให้นึกย้อนเข้ามาถึงหมวดธรรมะในข้อนี้ด้วยส่วนในเอพิโซดหน้าท่านฟังแผนที่ว่าซ้อนแผนของพระเจ้าจุลนีในการใช้นารีพิฆาตมโหสถก็ซ้อนแผนด้วยแผนมหาอุโมงค์จะเป็นการสร้างอุโมงค์ในเอพิโซดหน้าเราจะมาพูดเรื่องนี้กันว่ามโหสถเนี่ยเตรียมการอย่างไรในการที่จะซ้อนแผนของพระเจ้าจุลนีวิธีการสร้างอุโมงค์วางไว้ตำแหน่งไหนทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้ทั้งพระนางปัญจลฉันทีแล้วก็สามารถที่จะกลับมาที่เมืองมิถิลาโดยปลอดภัยด้วยคือแผนการที่ว่าจะห้ามเนี่ยห้ามไม่ได้แล้วนะทีนี้ก็จะต้องเอาให้ได้ละงั้นจะเอายังไงให้ได้แล้วก็จะรอดกลับมาโดยปลอดภัยด้วยในพิสดหน้าทุกฝั่งเราจะกลับมาครั้งเรื่องราวของโมโหสถในซีซั่น2นี้เป็นภาคที่จะทำการสร้างอุโมงค์เพื่อที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจทั้งหมดทั้งพระชาจุลนีด้วยพระชาวิเทหราชด้วยทั้งพระนางสลักเทวีพระราชชนนีของพระชาจุลนีด้วยจนทั้งกษัตริย์101พระองค์ด้วยแผนของโมโหสถนี้ไม่ใช่ชั้นเดียวทุกฝั่งวางต่อเนื่องกันไว้ถึง3ชั้นด้วยกันในช่วงของนิทานบรรณานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร